राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम भीतर से आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योजना सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। मानो जैसे अपने शरीर से अपना संबंध मानते हैं तो शरीर के किसी अंग में भी पीड़ा हमें अच्छी नहीं लगती और किसी अंग का भी आराम हमें अच्छा लगता है। इस तरह से संसार में किसी की भी पीड़ा हमारे को अच्छी नहीं लगे और सभी का ही आराम हमारे को प्यारा लगे। हमारी भावना हो जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित दुख भाग हो, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके ही सदा आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को भी कभी दुख न हो, ये भावना ये कब होती है कि जब हम सब में एकता मानते हैं। शरीर में हम एकता मानते हैं इस वास्ते शरीर के किसी अंग में भी पीड़ा नहीं सुहाती, आराम सब अंग में सुहाता है। ऐसे ही सबके सब हमारी एकता हो, वो एकता है वो दो तरह की होती है, एक तो बाहर से एकता और एक भीतर से एकता। तो बाहर से एकता दिखावटी होती है और भीतर से एकता असली होती है। जैसे संतरा होता है, कमला नींबू कहते हैं और कुछ नाम है, कमला नींबू कहते हैं, संतरा कहते हैं, नारंगी कहते हैं, तो नारंगी बाहर से बिल्कुल एक होती है पर भीतर फांके अलग अलग होती है और फांक में भी कड़ी, उस कड़िया में भी जो केसर है तंतु भी अलग अलग होते। ये तो नारंगी की एकता एकता नहीं है, खरबूजे की एकता एकता है। खरबूजे के बाहर लकीरें दिखते अलग अलग, विभाग दिखते अलग अलग, भीतर देखो तो पता ही नहीं लगता कि रेखा कहाँ है, बाहर की रेखा कहाँ है पता ही नहीं लगता। ऐसे अपन वर्ण है आश्रम है, इनकी अलग अलग रेखा दिखे परंतु भीतर से ही सीता सब कुछ सुख पहुंचाने की, किसी को कभी मेरे द्वारा दुख न हो जाए ऐसी भावना की जो एकता है, ये खरबूजे की एकता है। वर्ण धर्म अलग है, आश्रम धर्म अलग है, स्त्रियों का धर्म अलग है, पुरुषों का धर्म अलग है, ऐसे ऐसे सब बच्चों का, सुहागिन का, विधवा का, कन्या का, सबका अलग अलग धर्म, ये अलग अलग ही लगे हैं पर भीतर में सबको सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, संपूर्ण की मुक्ति हो जाए, सभी परामा परमात्मा के भक्त हो जाए, कभी को किसी को किसी समय किसी बात का भी दुख न रहे, ये खरबूजे की एकता, ये असली एकता है। क्यों है एकता? कि वास्तव में सबके सब परमात्मा के अंश है, तो ये एक है, ये अलग अलग नहीं है। आप समझो कि साधु में परमात्मा का अंश कुछ ज्यादा है, कृष्ण में कुछ कमती है, अथवा वृक्षा में कम है, पशुओं में ज्यादा है, अथवा गाय में ज्यादा है, भैंस में कम है, ऐसा नहीं है। दुष्ट कसाई में और संत महात्माओं में वो परमात्मा अलग अलग, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा एक है, अंतर्यामी परमात्मा एक है, जीवात्मा सब सब एक है, और पांच भौतिक सृष्टि एक है। क्षित जल पावक गण समीरा पंच रती है तुम शरीरा, पांच भौतिक एक, जीवात्मा एक, परमात्मा ईश्वर एक, मालिक सबका एक। ये जो भीतर की एकता है, ये एकता होने से ये भीतर की एकता होगी। इस तत्व को समझे हम सज्जनों, ये एकता ऐसे विलक्षण है कि जिसमें भेदभाव नहीं होता। क्षमा मांगता हूं, मेरे को ऐसी बातें मिली है, मेरी नहीं मिली है। ये द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत ये है ना, ये आपस में भेद पैदा करते हैं, ये भेद न रहे, ऐसी बात हमें मिली है। सब अभेद हो जा रहे, हिंदू मुसलमान ईसाई ये भेद है, परंतु जीवात्मा के इसमें क्या भेद है? सब अंतर्यामी इसमें क्या भेद है? फिर पावक गण समीरा इसमें क्या भेद है? और भगवान की बनाई हुई सृष्टि, भगवान की बनाई हुई वस्तु सबको आराम देती बरोबर। भगवान की बनाई हुई पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी ने कोई विभाग किया कि ब्राह्मण तो रहे शूद्र न रहे, अमुक जाति रहे अमुक जाति न रहे, ईसाई रहे मुसलमान न रहे, हिंदू न रहे पारसी रहे, ऐसा किया। सब के लिए प्रति सम जड़ चेतन स्थावर जंगम दुष्ट सज्जन संत महात्मा कसाई अपराधी बड़ा दयालु बड़ा क्रूर सब एक समान प्रति। अन्न सबकी बरोबर भूख मिटाता है, इसने ब्राह्मणों की मिटा दे दूसरों की न मिटा हुई, अथवा सदाचारी संत महात्माओं की भूख मिटा दे दुष्ट दुराचारी महान पापी चोर डाकू की भूख न मिटा हुई, ऐसा कोई भेद नहीं है। ऐसे ही वायु के लिए भाई हम श्वास इन मनुष्यों को तो लेने देंगे, पशु पक्षियों को सांप बिच्छू को श्वास नहीं लेने देंगे, सबके लिए श्वास लेने। ऐसे घाम बरोबर है, आकाश बरोबर है, ये सब बरोबर, पांच भौतिक सब बरोबर है। अब आप देखो परमात्मा की भिन्नता नहीं, जीवों की भिन्नता नहीं, अंतर्यामी की भिन्नता नहीं, और शरीरों में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनकी भिन्नता नहीं, सबके निर्वाह के लिए समान रीति से, तो भिन्नता कहाँ आती है? भिन्नता में दो बात खास है, ऐसे अनेक है, परंतु स्वार्थ और अभिमान ये दो भेद डालने वाले हैं। वो अभिमान धन का हो, जन का हो, विद्या का हो, बुद्धि का हो, एक समुदाय का हो, वर्ण का हो, आश्रम का हो, योग्यता का हो, किसी तरह का ही। हम पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे नहीं हो, मैं चतुर हूँ आप चतुर नहीं हो, मैं व्याख्यान देता हूँ आप व्याख्यान नहीं देते, ये क्या है? ये योग्यता का भेद है, गुणों का भेद है। इन भेद क्या, ये भेद में दोष कहाँ से आता है? अभिमान से। साथ में अभिमान मिला देते हैं दोष आ जाता है, बाद में साथ में स्वार्थ मिला देते हैं भेद आ जाता है। तो अभिमान और स्वार्थ भावना ये दो, ये भावना आने से मतभेद हो जाता है। वो ऐसा हो जाएगा भाई भाई मतभेद, अद्वैत अद्वैत मतभेद, कई तरह के मतभेद पैदा हो जाते हैं। ये बिना स्वार्थ अभिमान मिटे सर्वथा भेद मिटता नहीं, निर्मम हो निरहंकार से शांति मती गच्छति, निर्मम हो निरहंकार सम दुख स्वक्षमी। ये मूल चीज है, तो मूल चीज है वो अनुभव हो जाए। एक है सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिहया, अध्यात्म विद्या से सर्वम ब्रह्मात्मकम, ये कहना सीधा है, ऋषिक जाना व्याख्यान दे देना लिख देना ये कठिन नहीं है, परंतु ठीक अनुभव करना ये भी कठिन नहीं है, परंतु कठिन एक तक अनुभव करने का विचार ही नहीं है, असली संदेह वो नहीं, उसने तैयारी करी को नहीं, विचार नहीं किया। अगर विचार किया जाए तो ये भी शुभ है, कठिन नहीं है, बड़ी सीधी सरल बढ़िया बात है, शुभ बात है। तो ये एकता बहुत ही श्रेष्ठ है, परमात्मा की प्राप्ति करा देगी, तत्व ज्ञान प्राप्त कर देगी, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, शांति की प्राप्ति हो जाएगी, सदा आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी बड़ी जितनी बातें सब सिद्ध हो जाएगी। कैसी बढ़िया बात है, केवल ये भाव एक हो जाए भीतर से, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख ना, किसी के आफत किसी तरह की कोई आफत किसी के न रहे, ऐसा भाव हो जाए। आप खर्चा करो ये आग्रह नहीं, आप जानकर खटकर काम धंधा कर दो ये कोई आग्रह नहीं, केवल भीतर में भाव की एकता, सबके हित ही सीधा, ते प्राप्त अंतिमा में सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहो। तो प्राप्ति मामे सगुण की प्राप्ति और ब्रह्म लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम क्षीण कल्पना यथा आत्मा न सर्वभूत ही तेरता, निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हेता, सगुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत ही तेरता, और क्या है आपको, द्वैत सिद्धांत सिद्ध हो अद्वैत से सिद्ध हो विशिष्टाद्वैत से किसी सिद्धांत सिद्ध होना चाहते हो सर्वभूत ही तेरता, और सबसे श्रेष्ठ होकर ये मतभेद ये भी न रहे तो सर्वभूति तीर्थ। भीतर से हिते रता बताया, हित में रति प्रीति होनी चाहिए, हित करता नहीं होता, हितकारी सबका हितकारी हो जाए ये हाथ की बात नहीं है, अरबों खरबों रुपया दे करके दुनिया को सुखी कर दो हाथ की बात नहीं, राज्य के किसी की ताकत नहीं सब शुभ कर दे, किसी संप्रदाय में सब शक्ति नहीं सहाय कर दे, कितनी उपकारी संस्था हो सब में स्थिति कर दे, ये किसी की ताकत नहीं है, किस संस्था की ताकत, किसी महापुरुष की भी ताकत है, अगर महापुरुष में ताकत होती तो शंकराचार्य अलग अलग रह देते, रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी अनंदा क्या कबीर जी गुरु जी रामानंद जी नाम भूल जाते, ये मेरी दशा है देखो आप, तो ऐसे ये जो महापुरुष हुए हैं इनमें कोई भेदभाव था क्या, पक्षपात था क्या, अभिमान था क्या, स्वार्थ था, परंतु फिर भी एक तो नहीं कर सके, तो बात कहां हुई फिर, होगी कैसे ये ये हो गई अनुयायियों के द्वारा। और अद्वैत कहा तो कल्याण के लिए, द्वैत कहा तो कल्याण के लिए, विशिष्टाद्वैत कहा तो कल्याण के लिए। अनुयायी ने पकड़ लिया मजहब, मतवादी समझे नहीं तत्वादी की बात, ये मतवादी हो गए। यहां से भेद हुआ, महापुरुषों में भेद नहीं था, उन्हें भेद नहीं था, और कोई अभिमान नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई पक्षपात नहीं। विरोधियों का खंडन किया तो भी उनके हित के लिए, मंडन किया तो हित के लिए, भीतर में भाव एक था। चरित्र देखने से कहीं कहीं भेद मालूम देता है, परंतु सबकी हितैषिता में कोई फर्क नहीं है। तभी ये महापुरुष हुए। आपके हो तो आप ही महान पुरुष हो जाओगे, बड़े बड़े सुगमता से, बड़ी सुगमता से, सरलता से, सबको सुख पहुंचाना, सबको सुख पहुंचाना। यवन हरिदास जी महाराज हुए तो मुसलमान ने महाराज कोर रहे थे, बहुत गा रहे थे, हरिबोल मारे पति हरिबोल, भगवान का नाम लो। प्रहलाद जी महाराज कितनी विचित्र बात है, राजा ने कह दिया इसको पढ़ाओ, नहीं पढ़ो तो मार दो इसको, माना नहीं तो उन्होंने मूठ चलाई मारने के लिए, कृपया पैदा कर दी मारने के लिए। वो भगवान को याद करता रहा, तो उसे नहीं और ये मूठ हाथ चलाते, उस पर नहीं चलाते, खुद पर आती पीछे, तो संडा कर दोनों मर गए। मरने पर प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, निष्काम भाव बड़ा तेज है इनका, इन्हें जी जाइए नहीं कहा। कहा कि महाराज मेरे साथ बैर रखने वालों के प्रति भी मेरा अगर किंचित में भी विरोध नहीं है और ये सत्य है तो जी उठे, जी गए। कितना बिना कसूर दुख दिया प्रहलाद जी को, बिना कसूर क्या वो भजन करना छोड़ता नहीं, ये कसूर बड़ा कसूर प्रहलाद जी का यही कि भगवान का भजन छोड़ता नहीं। वो कहता है कि शरीर आपका है, इनको काटो चलो जलाओ कुछ भी करो, पर अंश परमात्मा का है, तो शरीर आपकी सेवा में, वो परमात्मा की सेवा में, मैं अन्याय क्या कर रहा हूँ, अपनी अपनी अपनी अपनी चीज दे रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ बड़े उत्साह से। तो ऐसे विरोधी कई हो जाते, इस तरह से हो जाते हैं विरोधी, तो हो सकते हैं। यस्मान न उद्विजते लोगो लोका न उद्विजते से, यह तो शेर जी ने कहा था कि गीता भर में हमारे को ये यस्मान न उद्विजते लोगो ये कठिन मालूम दी बात, लोका न उद्विजते से तो हम लोग दूर नहीं हुए, लोग दुख दे कैसे कैसे करो, पर मेरे से किसी को भी दुख नहीं हो ये मैं नहीं कर सका। अब देखो कैसे कैसे कर सके, साधु देख करके अरे संडा बन जाए शायद मुड़ा ये करे, अब क्या करे बताओ, बिल में चल जाए उसी कहाँ जाओगे, अब क्या करो, ये बड़ी कठिन बात है। तो कठिन बात है वो शुरू हो जाती, हमारे मन में द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, आत्मोपमी है ना, जैसे शरीर के सब अवयवों में अपनापन एक है, सभी हितैषिता एक है, आराम पहुंचाना एक है, शरीर अवयव अलग अलग है, काम करने में अलग अलग, पैरों से चलते हैं, हाथों से देते देते हैं, मुंह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, ये अलग अलग है, काम अलग अलग करते हैं, पर अलग होते हुए भी अपनापन किसी में नहीं है, अपनापन गुरु बोले आराम पहुंचा दुख न हो, सुखम आइए दुआ दुख हूं सहयोगी परम होता, हाथ एक है, रास्ता पूछती हूँ बता दी हूँ, राजी हो जाएगा रास्ता, ये बताओ लड़ाई हो गया, अब यूं कहो तो क्या, यूं कहो तो क्या, हमारी तो एक एक ही हाथ है, तो ये काम अलग अलग है, ये कैसे होगा, ये प्रकृति की एकता में महाप्रलय होता है और परमात्मा की एकता में मुक्ति होती है, इसमें मृत्यु होती है। मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, संघर्ष होगा, महान अनर्थ होगा। इसमें क्या स्वार्थ अभिमान, स्वार्थ अभिमान निशा हुआ, हमारा स्वार्थ हो जाए स्वार्थ संघर्ष तो आगे महान अनर्थ होगा, अशांति होगी, विद्रोह होगा, क्या होगा भगवान जाने पूरा, अपने तो भविष्य जानते नहीं। परंतु है बड़ी खराब चीज, बड़ा संघर्ष होगा, कोई महायुद्ध होगा, मारी होगी, मरेगी, बड़े दुखी होना ही पड़ेगा, ऐसी बात चल रही है। अब सुखी करने के लिए, कल्याण करने के लिए ऑपरेशन कर दोगे, ये कर दोगे, मस्त मार मार दोगे, जिंदा बढ़ दिया है नहीं, ये ठेका दिया है राम राम राम राम राम राम, किसी ने नहीं लिया आज तक, बड़े राक्षस हुए उन्होंने भी। ये तो ईश्वर का प्रकृति, ईश्वर ने प्रकृति का है, ये मनुष्य का नहीं है, जीव का नहीं है, आज तक परमात्मा का है, दूसरा माने प्रकृति का है, ये प्राकृतिक चीज है, ये व्यक्ति की चीज नहीं है, इस पर हाथ डालना है बहुत खतरनाक चीज है। इधर लड़का न हो तो 2, 3, 4, 5, 6 एक साथ में प्रकृति करते हैं, फिर क्या दशा होगी देखना, तमाशा अभी क्या हुई है, कब बाबा जी तिल सोगा निकालेगा कि सूखा जो उगड़ेगा अभी क्या मिलता है, फिर देखना थी। तो ये बात है महाराज, अपने भाई इस भाइयों से कहना कि सब एकता करके सबका हित चाहो। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद करते हो करे भलाई, वो भलाई करता है, भलाई करता है। युधिष्ठिर महाराज है, वो मन से किसी को बैर नहीं मानते थे, 1800 सेना मरी और उसके बाद राजा बने, कितना घमासान युद्ध हुआ, कितनी मृत्यु हुई लोगों की, उसके बाद में राजा हुए और राजा होने भी आजाद शत्रु, और जब लड़का सियाना हो गया, पोता हो गया, पोतों को दिए चलते, हमें क्या करना है, कोई काम करने वाला अच्छा होना चाहिए, जिससे दुनिया को हित, दुनिया को शांति मिले, सुख मिले, सबका हित हो जाए, बस यही बात है। इसे कहा मैं उम्र भर जंगल में रह सकता हूँ, उन उम्र भर कोई है नहीं, 14 12 वर्ष, 13 वर्ष, 13 वर्ष, 1 वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष वनवास, तो ऐसे निकाल दू, सदैव रजे हो गए, युद्ध करने का विचार नहीं। वेद व्यास जी महाराज ने कह दिया कि युधिष्ठिर तेरे को निमित्त बना के युद्ध होकर बड़ा संहार हो जाएगा, तो कहते मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, कैसे हो जाएगा, सब सह लिया, जंगल सह लिया, सब सह लिया। माँ कुंती ने कह दिया युद्ध करो, माँ कुंती का एक 5 पति बन गए, माँ ने कह दिया, अगर माँ नहीं कहती ना युद्ध नहीं करते, विष्णु माँ कभी नहीं करते, कहते माँ ने क्यों कह दिया, माँ युधिष्ठिर की माँ थी, वो मामूली ही क्या, वो कोई मामूली, हमारी माताओं जैसी माता थी, उसने क्यों कहा, ये कौरवों की 2 बात नहीं सही गई कुंती माता से, एक तो मेरी पुत्र वधु को सभा में नंगी करना चाहा, बोलो उनके नंगी न करने से क्या हानि है और नंगी करने से क्या लाभ है, बिना कसूर कुल वधु मेरी पुत्र वधु जिसको ऐसा अपमान करते हैं, एक हमारा कन्हैया उसको जो कैद कर दोगे, कैद करने क्या लाभ हो जाएगा, न करने से क्या हानि हो जाएगी, कर सके नहीं आप, पर वो करने से ऐसा करी, इस वास्ते कुंती ने संदेश भेजा कि कन्हैया वो कह देना ये तो धनंजय वाच्य, ऐसा अर्जुन को कह देना, और नित्य उद्योग तो उद्योग तो प्रकोदय कह देना, यथम क्षत्रिय सूर्य वीर क्षत्राणी पाप, जिस दिन के लिए पुत्र पैदा करती है वो दिन आ गए, दूसरों को मारा नाश, इतना काम करने पर हुई बात, कितनी विचित्र बात है। और ये भाव सब कर सकते हैं, क्रिया सब नहीं कर सकते, दान सब नहीं दे सकते, रक्षा सब नहीं कर सकते, पर किसी का यादित नहीं करेंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे, इसमें क्या जोर आता है, ये हम सब कर सकते हैं। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।